kırmızı buğday ayrılmıyor. Sizinden Mevlam, Mevlam versin güzelleri. Kim ayrılmış, ben ayrılmam. Eşimden görülür dilden, salma saçım sürün. Açıver, açıver cebkemi, elmas gerdan görünsün. Açıver, açıver cebkemi, elmas gerdan görünsün. Yol üstüne kura koymuş İlyen'i, ben istemem mavi isterim setre pantol giyerim görünür dilber salma saçın sürünsün. Açıver, açıver cepkenini, elmas gerdan görünsün. Açıver, açıver cepkenini, elmas gerdan.